Перша книга Хронік. Розділ 11. Тоді ізраїльтяни зібрались усім гуртом у Давида в Хевроні і промовили: «Ось ми, твоя кість і твоє тіло. І вчора, і позавчора, коли Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле і приводив додому. І Господь, Бог твій, сказав тобі: ти будеш пасти народ мій Ізраїля, ти будеш князем над моїм народом Ізраїлем». Всі старші Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і Давид уклав з ними союз перед Господом у Хевроні. І вони помазали Давида царем над Ізраїлем за Господнім словом, переказаним через Самуїла. І двигнувся Давид і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були євусії мешканцями того краю. Мешканці Євусу сказали Давидові: «Не війдеш ти сюди». Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давид-город. Давид сказав: «Хто першим розіб'є євусіїв, той буде головою і князем». І видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою. Давид жив у тій твердині, тим і назвали її Давид-городом. Він збудував місто навколо від Міло до огорожі, а Йоав відновив решту міста. Давид убивався все більше і більше в силу, і Господь сил був з ним. Ось старшини вояків, що були в Давида, які разом з Ізраїлем вельми допомагали йому в його царстві, щоб настановити його царем за Господнім словом над Ізраїлем. Ось імена вояків-витязів, що були в Давида: Їшбаал, Гахманій, голова над 30. Він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть за одним разом. За ним Єлеазар, син Додо, Ахохія, один з 3 вояків. Він був з Давидом у Пасдаммімі, куди філістимляни зібрались були на війну. Там була частка поля, засіяна ячменем. Як же народ утікав від філістимлян, той став посеред поля, захистив його і розбив філістимлян. Так дав Господь велику перемогу. Одного разу 3 з головних 30 вояків зійшли наниз до Давида на скелю коло Адулам печери, коли філістимлянський табір розташувався був у Рефаїм-долині. Давид тоді перебував у твердині, а філістимлянська залога стояла на той час у Вифлеємі. Давидові схотілось дуже пити, і він сказав: «Хто дав би мені напитись води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт?» Тоді ці 3 прорвались через філістимлянський табір і черпнули води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт. Взяли вони її і принесли Давидові. Але Давид не схотів її пити. Він вилив її в жертву на честь Господа і сказав: «Борони мене, Боже, щоб я це зробив. Чи стану ж пити кров цих сміливців, що важили своїм життям? Ціною бо свого життя вони принесли її». І не схотів її пити. От що зробили оті 3 вояків. Авішай, брат Йоава, був головою над 30. Він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть. Він був славним між 3. З цих 30 його подвійно поважано, і був він їхнім ватажком, але тим 3 не був рівня. Далі Бенайя, син Єгояди, син сміливого чоловіка, великого ділами, з Кавцелу. Він побив двох синів Арієла з Моаву. Це він одного дня, як випав сніг, зійшов у яму і убив лева. Він же убив єгиптянина, чоловіка 5 ліктів на зріст. В єгиптянина був у руці спис, мов навій ткацький. А той зійшов до нього з палицею і, вирвавши списа з руки єгиптянина, вбив його таки його списом. Отаке вчинив Бенайя, син Єгояди. Він був славний між 30 вояками-витязями. Його поважанно більш, ніж 30, але тим 3 він не був рівня. Давид поставив його на чолі своєї особистої охорони. Хоробрі вояки: Азаел, брат Йоава, Елханан, син Додо з Вифлеєму, Шамот з Хароду, Хелец із Бетпелету, Іра, син Ікеша з Текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай з Хуші, Салмон з Ахоху, Маграй з Нетофи, Хелед, син Боани з Нетофи, Ітай, син Рівая з Гівеа Веніямина, Бенайя з Піратону, Хурай з Нахлегаашу, Авієл з Арави, Азмавет з Бахуріму, Еліяхба з Шалвону, Яшен з Гуні, Йонатан, син Шаге з Гарару, Ахіям, син Сахара з Гарару, Еліфал, син Ура, Хефер з Мехери, Ахія з Пелону, Хецро з Кармелю, Нарай, син Азбая, Йоїл, брат Натана, Мівхар, син Гагрі, Целег з Аммону, Нахрай з Бероту, зброєноша Йоава, сина Церуї, Іра з Ітра, Гарев з Ітра, Урія, Хетит, Завад, син Ахалая, Адіна, син Шізи Рувимляна, голови Рувимлян, а з ними 30. Ханан, син Маахи, Йосафат з Матану, Узія з Аштароту, Шамата, Ейєл, сини Хатама з Ароеру, Єдіаел, син Шімрі, та Йоха, його брат із Тіцу, Елієл з Махвіму, Єрівай і Йошая, сини Елнаама, та Їтми з Моаву, Елієл, Овид, Ясієл з Мецовії.